حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، رفاعہ نے مجھے طلاق دی اور طلاق بتہ یعنی تیسری طلاق دی۔ میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، مگر اس کے پاس تو کپڑے کے پلو یعنی کنارے یعنی مردانہ کمزوری کا سا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس تمثیل پر مسکرائے اور فرمایا، شاید تو دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے، تو نہیں جا سکتی حتیٰ کہ وہ تجھ سے لطف اندوز ہو اور تو اس سے لطف اندوز ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3285۔